Pozostajemy razem. Jest 2 minuty po godzinie 5. To jest audycja Trójka Budzi. Patrzę za okno. No, korony drzew powoli rozświetlają promienie słońca. Wygląda na to, że niestety nie będzie padało. Czyli zapowiada się dzień powszechnie uznawany za przyjemny i ciepły. Nie wszyscy się z tego cieszą. Znam takiego. Czasami patrzę w lustro na niego, który raczej wolałby trochę deszczu, ale niech będzie. Dobra. Ja miałem przynajmniej piękny maj. A dla Państwa już niech będzie już ciepło i słonecznie. Za nami utwór TV, grupa Electric Music, czyli solowy projekt Karla Bartosa z grupy Crowdwork. A teraz, co jakiś czas przypominam Państwu o tej płycie, ona pojawiła się w zeszłym roku niespodziewanie, bo ten zespół poprzedni album debiutancki wydał w 83 roku, więc czekaliśmy długo. Chyba biorą przykład z grupy Crowdwork, a nawet przebili ich. Bo Crowdwork jest także zespołem, który raczej niechętnie dzieli się nowymi dźwiękami. No ale ten zespół, myślę, że wiele osób nie spodziewało się, że jeszcze kiedykolwiek dostaniemy nowe dźwięki od grupy White Door. No ale tak się stało. Bardzo udany album The Great Awakenings. Płyta, która mogłaby właściwie powstać w 83 roku, bo brzmi dokładnie tak jak debiut tego zespołu, co mi cieszy, bo bardzo lubiłem ten debiut, więc cieszy mnie, że ciągle tworzą dźwięki, no znowu tworzą dźwięki, może tak, bo przez wiele lat nie było i mam tylko nadzieję, że to nie jest powrót na jedną płytę. To teraz utwór tytułowy z płyty The Great Awakening i grupa White Door. I lived a lie until it bled and couldn't stop the flow. The seas had grown and filled the room. The time had come to go. I saw the door was open and slowly stepped outside. I felt the wind and rain and knew I was. I watched the bridge. Panie Zbyszku, no ja wiem, że Wolfgang Flier nie był pierwszą osobą, która odeszła z grupy Kraftwerk, ale wspominałem o tym, że był pierwszą z tego klasycznego składu, czyli Wolfgang Flier, Karl Bartos, Ralf Hitter i Florian Schneider. Ale wracamy. Wracamy do dźwięków grupy White Door. Skoro już sięgnąłem po utwór tytułowy z ich ostatniej płyty, no to teraz utwór tytułowy z tej właśnie pięknej, klasycznej płyty z 83 roku. White Door i Windows. Szkoda, że te utwory mogłyby znaleźć się na jednej płycie. A na pewno nie słychać, że dzieli je 37 lat różnicy. No tak, tak wychodzi. Ale jednak grupa White Door pozostała wierna brzmieniom z lat 80. i za to ich bardzo cenię. Jak mówię, oczekuję, że ta reaktywacja nie będzie krótkotrwała. Teraz dzisiaj sporo muzyki artystów znanych z różnych zespołów, ale w wersji solowej. I pomyślałem sobie, że teraz sięgniemy do pana, który nazywa się Alan Wilder. On ma taki bardzo fajny projekt Recoil. Jakiś czas temu, między innymi, postanowił przygotować własną wersję utworu, który przed laty bardzo pięknie skomponował i wykonał Alex Harvey ze swoim Sensational Alex Harvey Band. Utwór, który zresztą był wykonywany przez różnych artystów, ale ta wersja Recoil wydaje mi się bardzo interesująca. Faith Healer. Faith Healer i Alan Wilder z grupy Depeche Mode, ale tutaj w swoim własnym projekcie Recoil. I trochę mam wrażenie, pomimo całej mojej miłości wielkiej, bezgranicznej do twórczości grupy Depeche Mode, no, że brakuje go jednak w tym obecnym wcieleniu. Wiem, że nie komponował muzyki, Martin Gore robi to najlepiej, nawet jeśli Dave Gunn stara się dorównać, ale jednak pod względem produkcji, brzmienia, no brakuje Alana. Dobrze, lecimy dalej. Tak patrzę na zegarek, 20 minut po godzinie 5, a ja chyba zapomniałem cały czas Państwu podać mojego adresu mailowego. Czytam te korespondencje, bardzo miło, że Państwo piszą, że pamiętają mój adres, ale jeśli ktoś nie zna, nie pamięta, to michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zapraszam oczywiście do dzielenia się porannymi myślami, a teraz no znowu wracamy do lat 80. zupełnie bez powodu, chociaż jest pewien powód, bo ten zespół wrócił niedawno także bardzo udaną płytą. To taki dwutak niech będzie. Grupa Yellow. This is tonight. And it rains like in a French black and white movie of the 50s. I feel like a character in it who's just lost the door. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street. Me love. I enjoy waiting for a taxi, and I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, Wcześniej utwór She's Got a Gun. Jakże piękny trójkowy utwór, prawda? No dobrze, lecimy dalej. Czy państwo już znają nową płytę Gary'ego Newmana? Jeśli nie, to myślę, że mogę śmiało zachęcić do zapoznania się z tym albumem, bo artysta jest w znakomitej formie. Płyta nowa, a jakby dobrze znana, ale właśnie za to go kochamy. No to jeszcze jeden fragmencik, bo co jakiś czas oczywiście wygrzebuję coś z tej płyty dla państwa i pewnie jeszcze nie raz będziemy do niej wracali. Mam nadzieję też, że może uda się dotrzeć do Gary'ego i trochę porozmawiać o tej płycie, bo to jeden z najsympatyczniejszych dżentelmenów w przemyśle muzycznym, więc ja zacieram ręce na myśl o kolejnej rozmowie z nim, bo miałem okazję już oczywiście rozmawiać i za każdym razem jest to wielka przyjemność. A teraz coś właśnie z tej nowej płyty Now and Forever i Gary Newman. the end begins. Najnowszej płyty Gary'ego Newmana, płyta Intruder. I tak sobie myślę, jak to jest możliwe? 63 lata na karku, a ciągle ta sama werwa, ta sama energia, która była, gdy śpiewał takie utwory jak Cars, jak Our Friends Electric. No, zobaczyłbym go sobie na żywo, nie powiem. Dawno go nie było w naszym kraju. Do tej pory chyba tylko dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam, nas odwiedzał i za każdym razem były to niezapomniane spotkania z jego muzyką. Ach, rozmarzyłem się. Dobrze, wracamy do rzeczywistości. To jest program trzeci, audycja Trójka Budzi w odsłonie synth-popowej. No i w tej odsłonie teraz zespół Agar Agar, You're High. Thank you. Agar. Zbliża się powoli koniec naszego spotkania, jeszcze 20 minut, ale tak myślę, że dawno nie słuchaliśmy polskich dźwięków, więc chyba czas powrócić do naszych wykonawców. Teraz przed Państwem jeden chyba z najciekawszych zespołów, który pojawił się na przestrzeni ostatnich lat, chciałem powiedzieć, ale to już kilkunastu będzie, jak grupa się pojawiła na scenie. No i to jeden z takich wykonawców, który pięknie przeniósł stylistykę lat 80. w dzisiejsze czasy. Grupa nazywa się Plastic i mam dla Państwa aż dwa utwory tego zespołu. A czemu nie? Away reality. Now's the time to show. Tell me why I'm standing on the floor. Everyone is watching me and there's no way to go. I hear the music coming from everywhere. Everyone is dancing. I feel I have to dance. It's kind of crazy. I'm falling step by step. I can't stop dancing. My legs and in the air. I'm looking for the ground. Feel this magic. Everything is alright. I want you to imagine that a dance could be alive. I hear the music coming from everywhere. I keep on dancing. I feel I have to dance. It's just amazing. I feel so good inside. Program Trzeci Polskiego Radia. Tłumik ze stali, abyśmy stale się kochali. I zestaw sushi, do serca prosto trafić musi. Albo na skos do ochroniarza, bo taka miłość się nie zdarza. I trzeba chronić ją, bo cię naprawdę potrzebuję. Wielkiego misia, bo się kochamy nie od dzisiaj. I na uprzęży miłością tynę przezwycięży. Yeah! Uczucie szczere, więc zasługuję na rowery, by moje serce się nie zgubiło nigdy więcej. Latar kosmiczny, bądź taki śliczny, kuchajka cukrą, my wspólne jego. Z kilkiem ołówek do czułych syrop, coś dla serduszka i coś na puszka. Tak bardzo kocham, kocham, kocham, tak cię kocham, kocham, kocham, tak kocham, kocham, kocham, że aż brak mi chmur. Tak bardzo kocham, kocham, kocham, tak cię kocham, kocham, kocham, tak kocham, kocham, kocham, że aż brak mi chmur. Plastik, a chwilę wcześniej Dream Dancing, I Hear the Music. Dwa różne oblicza, ale myślę, że równie interesujące tego samego zespołu. Przyznam się Państwu, że jak każdy, ja też mam jakiegoś bzika. Mój objawia się w miłości do instrumentów z lat 80. Oczywiście, czasami jest to bolesna i kosztowna miłość, ale bywa też pomocna, bo czasami szukając w internecie jakichś informacji, filmików dotyczących instrumentu, który akurat jest w kręgu moich zainteresowań, natrafiam na dźwięki zespołów, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Tak było parę lat temu, gdy natrafiłem, szukając pewnej gitary, na dźwięki zespołu, który nazywa się PET. Po prostu PET. To jest formacja działająca za naszą wschodnią granicą, chociaż z zachodnią, przepraszam, granicą, chociaż skład międzynarodowy. Wiem, że wydali przynajmniej dwie płyty studyjne. Trochę dźwięków chyba jeszcze też się pojawiło w sieci i naprawdę zupełnie nie rozumiem, dlaczego ten zespół nie wypłynął na szersze wody. To teraz fragmencik ich twórczości. Grupa PET i Whip My Blue Chips. Slips and Spanish planes. Need some more time and tons of champagne. Where's the chip off the old block? Where's the girl singing folk rock? Ooh la la, every joke is a mental strain. What happened, don't know what occurred. But after the Big Bang, arch was the first word. We're a part of the whole flock. We restart the war clock. Where is my mind and where is my shirt? Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. Come aboard the float. When you start the machines, don't forget your zippo. Cause pillow planes and Spanish slips could soak up your air and whip your blue chips. Pillow planes and Spanish slips could soak up your air and whip your blue chips. Blue Chips. Prawda, że ładne? Grupa Pet. Oj, myślę, że jeszcze będę Państwu sięgał do tej muzyki, by odsłonić jej piękno. Pozostało 8 minut do godziny 6. To jeszcze szybciutko Imogen Heap i First Train Home. Zone where clocks are barely breathing. matters to me. It doesn't matter to you. What matters to you? It doesn't matter to them. What matters to them? It doesn't change anything. Fast Train Home, Imogen Heap. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zanim sobie pójdę, mam nadzieję, że Państwa obudziłem. Więc na koniec grupa Wham z utworem Wake Me Up Before You Go Go. Wczoraj była rocznica, jak ten utwór wspiął się na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Irena Dany, ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego, udługiego weekendu. Do usłyszenia. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging.